Welkom iedereen bij IT-bende 228 van 11 oktober 2013. Ik hoor dat te doen nadat ik weggegaan was vorige keer dat het hier en daar wat ingestort was met de bandbreedte en allerlei mensen uit de box dropten. Dus ja, je hebt toch altijd een host nodig. Alleen is het al om Skype aangeslingerd te houden. Luc, jij had het over, net over BlackBerry van ik heb... Goed, dat gaat ook heel slecht op het moment. En de verbeteringen die met BlackBerry 10 zijn ingevoerd en die nieuwe modellen, die verkopen wel een beetje. Maar in ieder geval, het bedrijf zakt steeds verder weg. Eigenlijk die impuls is er niet uitgekomen. En nu willen de oprichters, die willen het terug hebben. Hè, want het bedrijf staat eigenlijk nu te koop. En dat zal niet zo vreselijk veel opbrengen in deze markt. En dan willen de oprichters, die natuurlijk nog aandelen hebben, willen de rest van de aandelen waarschijnlijk terugkomen. Okay. Het is natuurlijk wel een signaal dat het niet helemaal goed gaat. En dat, Maar toch, de oprichters geloven er zelf in? Of is het omdat het financieel uiteindelijk handiger is? Of geloven ze in de doorstart en het bedrijf? Ja, waarschijnlijk wel. En hebben ze daar gelijk in het niet? Dat zijn gok natuurlijk. Je moet wel beseffen dat BlackBerry natuurlijk in de markt in een heleboel landen nog heel druk gebruikt wordt. Het verkoopt niet zo goed, maar het is natuurlijk wel in gebruik. Ik wil zeggen, het heeft ook een naam, zal ik maar zeggen. Bij heel veel mensen weten natuurlijk ook niet dat dit speelt. Dat wij nou bovenop het nieuws zitten. Maar ik bedoel, als ze het terugkopen en ze gaan een goed product neerzetten, dan koopt iedereen dat graag natuurlijk. Ja. Nou, het heeft natuurlijk alles met de concurrentie te maken. Hoe gaat het met... Gaat het met Android? Lukt het Microsoft om nog een beetje om terug te komen en eigenlijk BlackBerry weg te drukken uit die markt? Nou, ik zag toevallig vandaag nieuws dat Apple de werknemers wil overnemen. De goede. Dus... Oh, ja. Ja. Dat is ook een uit te kopen natuurlijk. En wat zijn goede werknemers? Ik bedoel, zijn de mensen die... Dat is een hele moeilijke vraag. Wat zijn goede werknemers? Zijn dat de brave slaafjes? Of zijn dat de creatieve expansievelingen, zou ik maar zeggen, die andere dingen doen en anders denken en willen we die overnemen? Nou ja... De trend in de wereld lijkt wel te zijn dat als je de niet zo snel bewegende, saaie IT-afdeling bent binnen een groot concern, of de innovatieve mannen met baarden en geweldige computerhackers, dat die mannen met baarden computerhackers worden de laan uitgestuurd. En de langzaam doorploegende IT-afdelingen lijken wel gewoon... over het algemeen overeind te blijven. Natuurlijk best wel een zorgelijke trend is. Want wat blijft er dan nog over? Ja. Goed, in ieder geval, Apple gaat ze in ieder geval over. De mannen met baarden Apple gaat ze in ieder geval overkopen. Ja, nou, misschien is dat heel goed. En het brengt mij bij de vraag die natuurlijk op het moment speelt en waar ik me even in verdiept heb, is de toekomst van Microsoft. Het is natuurlijk heel raar dat een bedrijf wat op dit moment natuurlijk financieel nog heel goed draait en met Windows 8.1 eigenlijk aan het begin van een nieuwe cyclus zit en een verbeterde service heeft uitgebracht die inderdaad wel wat beter is, dat daar zo'n paniek ontstaat rond het vertrek van, of paniek, aan de ene kant paniek, aan de andere kant blijheid, het vertrek van Ballmer. Dus ik heb me eens even verdiept in wat nou eigenlijk... De wezenlijke vraag is, hè, er zijn nu een aantal consultants gezet op het zoeken van een nieuwe Microsoft-baas. Maar, zegt Ballmer, het gaat niet alleen om baas, er moet gewoon een heel andere filosofie gaan komen. Ja, vraag je dan af, wat is dan de filosofie van Microsoft? En daarvoor heb ik eens goed gekeken naar de oprichters. En dat zijn Paul Allen en Bill Gates. Bill Gates heeft nog 6,4% van de aandelen. Dat lijkt nog behoorlijk. En dat is natuurlijk in geld, weet ik wat, 80 miljard of zo. Maar als je dus naar kijkt, zeg van, er zijn ook groepen aandeelhouders die samen 5% hebben. En die eigenlijk meer invloed hebben dan Gates. Ja, maar die hebben nog vorige week toch ook aangegeven dat ze Gates eigenlijk liever nog verder de macht willen ontzeggen. Ja, en dat is ook wel begrijpelijk. Kijk, en dan moet je dus teruggaan naar die tijd in 1973 of zo. Dat Bill Gates en Paul Allen studenten waren in Harvard. Paul Allen geloof ik niet, maar Gates wel. Die zijn toen via dat heette MITS. Het hele kleine computerbedrijfje zijn ze een BASIC gaan ontwikkelen. Dat heette Microsoft Basic en dat was eigenlijk het begin. En dus in die tijd heb ik Gates nog wel ontmoet. We praten over de jaren begin 80. Er was toch Gates William Basic? Nee, het heette... GW Basic. Dat was een bedrijf Microsoft. Ja. Daar zat eerst een streepje tussen, maar dat later hebben ze weggelaten. Dat is opgericht door Gates en Allen. Mm-hmm. Samen. Terwijl ze eigenlijk zichzelf verhuurden als... als consultants aan MITS. Mm-hmm. En aan nog een andere club. Maar in ieder geval in die tijd was het begin van de kleinere computers. Hè. We praten dus over die dingetjes. En ik heb toen Gates wel eens ontmoet. Hij was toen nog vrij jong. En hij kon in Las Vegas, want daar was het op een of andere beurs, kon hij geen bier bestellen. Want hij was 21 jaar. En dan riep hij, wie haalt er een biertje voor me, dan mag je een vraag stellen. Want hij was dat toch al een beetje bekend. En daar waren insider parties waar hij en Jerry Purnell, en daar was ik toevallig ook altijd bij, om een van de reden. En dat waren wel interessante tijden. En ik vond het een beetje een onvolwassen mannetje. Het was gewoon een beetje een jongetje die af en toe zijn moeder moest bellen en zo. En ik heb toen een indruk gekregen van iemand die het er ontzettend aan hechtte om erbij te horen. Die respect wilde hebben. Van zijn familie. Zijn familie was wel te doen. Dat waren bankiers en juristen. Zijn vader was jurist, maar zijn moeder zat bij een of andere bank als raad van bestuur. Het waren regenten, zal ik maar zeggen. In die tijd. Rijke mensen die bij de elite hoorden. En hij ging naar Harvard, maar op een gegeven moment stapte hij daaruit. En begon hij iets. En dan had hij wel steun van zijn familie, maar er was toch een soort zich afzetten tegen het ouderlijk milieu. Ten einde respect te verwerven. En dat heeft hij de rest van zijn leven gedaan. En toen ging hij samen met de Melissa die stichting opzetten. En dat draait eigenlijk ook om respect voor Bill Gates. De search. Ja, hij wil zich profileren als respectvol. Hij wil bewonderd worden. Hij wil gezien worden. Aan de andere kant hebben we daar Paul Allen. Die veel meer technologisch geïnteresseerd was in innovatie. En zichzelf in een boek van, geloof ik, 10 jaar geleden beschreef als idea man. Mm-hmm. Heel interessant hoor, interessante man. Maar de manier waarop hij dat deed, wat hij als idea man zag, was eigenlijk wat we ook in Microsoft zien, het bij elkaar brengen van verschillende disciplines, dus bijvoorbeeld, weet ik wel, huizenbouw en digitale techniek. Hè? En dat heeft hij eigenlijk het beste geprobeerd te doen in een bedrijf dat heette Interval Research. En dat was straks in 1992, dat is in 2000 gestopt. Daarvoor huurde hij in Silicon Valley, met dat enorme geld wat hij had, want hij had natuurlijk ook hetzelfde aandeel eigenlijk in het begin als Gates, dus hij was ook echt multi-multi-multi-biljonair. Heeft hij daar heel veel geld in gestopt in een onderzoeksbedrijf. Dat moest een topbedrijf worden. En daar huurde die Lee Felsenstein en allerlei mensen die ik ken, Brenda Laurel. Ik ken een aantal van die mensen. En die moesten dan werken aan de toekomstige technologie, zoals hij dat zag. Dat wil zeggen, gecombineerd door kunst en alles bij elkaar te brengen. Maar eigenlijk door lijntjes door te trekken. In wezen niet creatief. En de manier waarop hij dat deed, was die mensen eigenlijk losrukken uit hun omgeving. Nou, ik kwam die tijd echt heel veel in Californië. Ik was betrokken bij Mondo 2000. En ik kende die mensen. En plotseling is er een tijd geweest dat die mensen niet meer mochten praten met elkaar. Je werkte voor Interval, kregen we daar zeer goed betaald. Wat voor veel van die mensen toch wel heel leuk was. Ja, mensen als Lee Felsenstein, die eigenlijk een van de oprichters was van de Homebrew Computer Club, maar eigenlijk nooit veel geld verdiende. Nou, die mensen die kregen goed betaald, maar die moesten alleen daar de Interval werken en mochten niet meer netwerken met de wereld. Nou, daar liep het op stuk. En er wordt ook nu nog gezegd dat die periode in Californië eigenlijk een vreselijk dode periode is geweest. Tussen 92 en 98 begon het al allemaal af te kalven. Mensen liepen weg, zeiden van ja, ik wil gewoon met anderen kunnen praten over mijn werk en mijn ideeën, daar komt dat vandaan. Dus Paul Allen was vooral uit op macht. Macht via technologie. En dat zijn nou die twee dingen die ik zie in Microsoft van vandaag de dag. Macht verwerven door de technologie en respect door de grootste te zijn. En dat zit er nog steeds in. Dat zou je de DNA, de ziel van het bedrijf kunnen noemen. Dat is op zich goed, maar er is één nadeel bij. En dat is dat de integriteit om dat te bereiken eigenlijk nooit erg groot is geweest. We kennen het verhaal. Er is natuurlijk heel veel gekopieerd. Er was al een Basic, maar goed. Bill Gates heeft Basic niet gemaakt. Bill Gates heeft Microsoft Basic gemaakt. Dat geldt voor heel veel producten van Microsoft eigenlijk. Je zou ook kunnen zeggen dat bijvoorbeeld, dat natuurlijk ook voor Apple geldt, dat heel veel van Park geleend, gestolen, gekopieerd heeft. Maar Microsoft is altijd bekend gestaan, ze kopieerden wat succes had in de markt. Als er veranderingen nodig waren, dan haalden ze die van ergens of ze kochten een bedrijf op. De integriteit van Microsoft is nooit erg groot geweest. Dus ze hebben dus nu een bedrijf. Is dat erg geweest? Dat geldt voor heel veel bedrijven. Dat geldt voor Google, dat geldt voor heel veel bedrijven. Maar het is hier heel duidelijk dat het DNA van het bedrijf dus een macht- en respectwens is, gekoppeld aan niet zo'n vreselijk grote integriteit. Ik was in Amerika in de tijd dat Microsoft naar de beurs ging. Wanneer was dat? Dat zal in 86 geweest zijn of zo. Ergens in die tijd. En er waren toen een heleboel werknemers die daar plotseling miljonair werden. Doordat ze aandelen hadden in Microsoft. En ik was er bij dat sfeertje. Ik was toen in de buurt van General Lanier. En in de buurt van San Francisco. Ik kwam daar heel vaak. Ik kocht daar ook computers in. En er was, mensen gingen plotseling rijk worden. En dat Microsoft kliekje, dat deed dat omdat ze zich eigenlijk voelde aangesproken door dat idee. Macht door technologie en respect door geld. Daar hoef je niet zoveel integer voor te zijn. Nou, dat is Microsoft gebleven. En dat is ook onder Ballmer gedaan. Alleen toen miste Ballmer eigenlijk het grote talent van Gates om op het juiste moment dingen te doen. Bill Gates was wel laat, maar nooit te laat. Terwijl het is duidelijk is dat Ballmer eigenlijk altijd te laat was. Uh-huh. Ballmer was een betere manager, heeft een wereldwijde organisatie opgezet, geenthousiasmeerd. Had ook wel talenten als manager, maar miste die innovatie. Maar hij kwam wel uit dezelfde school. Geld, dus eigenlijk respect en macht. Uh-huh. En nu moet een opvolger gezocht worden. Terwijl men eigenlijk weet dat die twee dingen, vooral dat ook dat gebrek aan integriteit, niet meer zo. Niet meer zo passen. Maar kun je een bedrijf, en dat is de grote vraag, ompolen? Nou, eigenlijk niet. Dat zien we ook bij allerlei bedrijven, als in Nederland, als de KPN of wat dan ook. Als dat eenmaal de foute richting uitgaat, is het bijna niet meer om te draaien. Philips, wat met Wisse Dekker eigenlijk de afdaling begon en begon af te zakken. Hoe breek je dat weg? Nokia, je kunt het verkopen, maar echt. Mm-hmm. Echt veranderen is ongelooflijk moeilijk. Daar moet je mensen voor hebben die dan een klein beetje gaan bijsturen. Maar het lijkt wel op dat men nu iets groots wil hebben. Bijvoorbeeld in één klap een manager die van Microsoft bijvoorbeeld een ecologisch bedrijf zou maken. Nou, dat gaat niet lukken. Zo'n man of zo'n vrouw die brandt binnen de kortste keren af. Want er werken gewoon wat 90.000 mensen die allemaal in die macht en respect cultuur zitten. Daarvoor zijn aangenomen die zo hun beslissingen hebben genomen, zo hun machtsverhoudingen, hun coterietjes, dat bedrijf is daarvan doordrongen. Er zijn toch ook wel, zou ik maar zeggen, van die figuren als die Twitter opgericht hebben en Spotify. En er zijn toch wel gasten te vinden die drive hebben. Die dat ook zou. Ja, maar dat zijn, kijk, een nieuw bedrijf oprichten met een verschrikkelijk goed idee. Hè, je kunt dat butterfly gen mensen in wat Bruce Lipton, zoals Bruce Lipton dat noemt, mensen die dat hebben en die kunnen eindeloos nieuwe bedrijven opzetten. Maar de vraag is, en Bill Gates heeft dat ook een beetje gedaan met Corbis en zo, maar in wezen doet hij dat met dezelfde energie. Ook de Melissa en de Bill Gates Foundation is vreselijk machts- en respect gebonden. Uh-huh. Dus het is heel moeilijk om het genetisch materiaal van een bedrijf om te draaien. Daarvoor heb je gewoon geniale mensen nodig. En meestal lukt het niet. En ik twijfel eraan of het lukt. Dus dan is de vraag, wat zouden ze moeten doen? Ja, naar mijn gevoel is de enige oplossing van Microsoft maar gewoon de zaak opdelen in divisies en proberen de per divisie wat verschillende genetische kwaliteit uit te gaan spelen. Maar ik weet niet of de aandeelhouders dat zouden zien zitten. Of gaan ze gewoon weer zoeken naar een of andere, ja, de baas van Ford of de baas van, weet je wel. Ja, die waren al genoemd natuurlijk, maar. Ja, een zogenaamd succesvolle man. Kijk, maar de baas van Ford lijkt me niet zo'n, die heeft het niet zelf als visie allemaal opgebouwd of zo. Maar een baas van Spotify of een Twitter gast. Die lijken mij gewoon wel een goede drive te hebben om zo'n bedrijf ergens heen te leiden. Ja, maar dan moet dat profiel van die man moet dus overeenkomen met het profiel van het bedrijf. Hè? Dat moet ook een iemand zijn die dus respect en macht als belangrijkste vindt en niet zo vreselijk integer is, maar die dan wel een soort nieuw elan erin kan pompen. Nou, ga maar zo iemand vinden. En de vraag is of de tijd niet voorbij is dat je met half integere maatregelen producten in de markt kunt zetten die niet helemaal klaar zijn. Als je vooral kunt spelen op machtsverhoudingen. Als een concurrent niet gekocht kan worden, dan maken we hem gewoon kapot. We kennen de verhalen van Microsoft. Als iemand iets leuks heeft uitgevonden, dan komen ze wel praten. Maar als je niet genoeg wil praten of te duur bent, dan stoppen ze het gewoon in hun basispakket en nemen ze gewoon over. En daar zijn ze groot genoeg voor. Ik weet niet of de markt zo nog verder kan, zou ik maar zeggen. Ik zeg al de hele tijd, na 8 april 2014 hebben we geen HTML4 meer. Dus wordt de hele wereld anders. Kan Microsoft die veranderende wereld aan, bijbenen? Het maakt namelijk voor, op het moment dat alles HTML5, JavaScript, nieuw data over de wire, alles anders is, zou ik maar zeggen. Het is echt een split eigenlijk. In denken en werken en ontwikkelen. Ik denk als dat heel erg hard doorzet, dan moet je natuurlijk afvragen of niet een of ander Israëlisch bedrijf opeens iets geweldigs bedenkt en dus een heel groot deel van een bepaalde markt pakt. Er is niet meer zo'n monopolie misschien op te bouwen op na 8 april 2014, zelf gecreëerd door Microsoft. Microsoft heeft heel lang de HTML5 browsers en alles afgehouden. En met de komst van Chrome en nieuwere browsers zijn ze gedwongen. Hebben ze nu dus een HTML5 browsers met alle nieuwe features net als de rest geïntroduceerd. Maar daarmee schoppen ze eigenlijk voor een deel hun eigen markt. Ik weet niet of ze dat wel aankunnen. Want ze openen eigenlijk een markt voor allerlei bedrijven. Waar ze minder controle over hebben. Ik weet ook niet of ze dat nu met geen CEO allemaal wel op tijd gaan inzien, zal ik maar zeggen. Want ze moeten natuurlijk opschieten. Want de wereld is nu al aan het rennen op dat vlak, op die splitsing. En ik verwacht dat rennen in 2014 alleen maar sneller gaat. Maar misschien ben ik daar te enthousiast over. Nou ja, goed, maar de vraag is, zelfs een bedrijf als Microsoft, hoe snel kan het op zijn bek gaan? Nou, dan kijken we even naar Nokia, hè, dat op een gegeven moment heel snel onderuit ging. Nou, daar hebben ze die ELOP ingezet. Nu horen we even wat tegenspraak vanuit Finland. Ja, Nokia is niet heel snel onderuit gegaan. Heel lang zijn ze niet gekomen met een smartphone. En hebben alleen maar mobiele telefoons uitgebracht. En de val is dus 5 jaar geleden begonnen. Dus het is niet heel snel gegaan. Achteraf gezien is dat waar. Maar zeg maar, het moment dat Nokia van onaantastbare marktleider plotseling in een soort vrije val in de opinie van de mensen van de pers begon te komen, dat ging vrij snel. Nou, het is begonnen toen Apple met de allereerste iPhone is gekomen. En toen is het bergafwaarts gegaan. Ja, dat begrijp ik. Maar dat was niet, dat was, laat ik zo zeggen, als ik mij zo'n beetje het beeld in de industrie herinner, tot een paar jaar geleden, dan was er toch de nieuwe dingen van Nokia, die werden toch wel. Er zat een soort knik in die je hebt gelijk. Die, op de achtergrond die knik is inderdaad daar begonnen. Is daar langzaam bergafwaarts gegaan. En ja, maar op een gegeven moment ging het sneller. En toen kwam op een gegeven moment gaat het sneller, ja. Ja, nou, en dat zien we, en daarmee bedoel ik, het gaat al een tijd ook met Microsoft niet vreselijk. Ja, maar ik probeer dat ook aan te geven, dat Google Docs, Gmail, zijn allemaal al applicaties die draaien op de techniek van na 8 april 2014. Dus die lopen iets voor op de curve. En Microsoft heeft dat heel lang weten te voorkomen dat dat heel krachtig werd, doordat de techniek gewoon niet, de Internet Explorer niet de mogelijkheid bood om dat goed te doen. Nu die rem eraf is, is ook de kans dat Google Docs en Gmail en al dat soort dingen zo'nzelfde inhaalslag gaan maken als de iPhone op Nokia heeft gedaan, zie ik. Ik zie dat het heel grote potentieel heeft. En ik zie ook dat er nog een potentieel is voor nog meer spelers, behalve Google, die dit soort producten heel erg snel en heel erg goed kunnen maken. De gewone gebruiker die nog nooit van Chrome gehoord heeft of Firefox, die kan straks opeens al die op zijn nieuwe Windows 8 machine kan opeens al die moderne JavaScript frameworks, applicaties, troep draaien. Ja, en ik denk dat gaat gewoon net zo'nzelfde change veroorzaken, denk ik. We zullen het zien. Kijk, voor de meeste mensen maakt het ook geen rol uit wat ze gebruiken. Mm-hmm. Ze kopen een telefoon en die moet werken. Ze kopen een computer die werkt, een tablet. En of daar nou Windows op staat of Android of binnenkort, het begint heel erg interessant te worden nou, het Chrome OS. Mm-hmm. Het zal ze toch een worst wezen. Dat ding moet gewoon doen waar je hem verkoopt. En het moet zo weinig mogelijk kosten en zoveel mogelijk kunnen. En dat zijn de enige twee criteria waar het gros van de mensen naar kijkt. Lijkt mij. En ja, goed. Ja, maar dan komt het er dus op neer of een bedrijf zeg maar ook een visie heeft die aansluit bij wat er in de wereld gebeurt. Mm-hmm. Nokia die bleef bij een eigen taal, hè, dus hun eigen operating systeem hangen. Ging niet mee met de, met name niet mee met de behoefte van de derde wereld om ook smartphones te krijgen en zeg maar aan te sluiten bij de wereldtrend, hè, wat dan Google wel deed en Samsung met name. Dus in hoeverre kunnen we over Microsoft praten of ook over Apple als een bedrijf wat mee blijft gaan met wat de wereld wil? En dan zie je dat we van machtspositie en respect kopen, dat dat een beetje aan het afkalven is. Misschien hebben jullie het gehoord, maar Björn Borg die is erg in de problemen. Marlies Dekkers, er zijn toch een aantal signalen dat we niet meer zo tippelen op Pietje die een merk gemaakt heeft en waarvan we eigenlijk weten dat hij dat gewoon door adviseurs laat doen. Ik vind wat dat betreft het beeld van Steve Jobs, die natuurlijk op een bepaalde manier een soort verheerlijkt is, wel interessant. Daar wordt nu door Apple vanzelf van gezegd, nou ja, alle nieuwe innovaties komen van Tim Cook en die doet het veel beter. Terwijl toch de beurs en het publiek eigenlijk zeggen, nou ja, Apple is over zijn top heen. Het is niet meer innovatief. Hè? Ze hebben nieuwe Mac Pro's uitgebracht, lekkere ronde dingetjes. Ziet er best wel heel sexy uit. Maar niemand tippelt daar echt op. Waar de Airbook nog een echte vooruitgang was, zeg maar nu, ja, nou ja, het zal wel. Er wordt niemand meer enthousiast. Past het productbeleid van Apple nog bij wat de mensen willen. En dat geldt voor Microsoft ook. En ik vind dat het imago van Microsoft al 10 jaar aan het wegzakken is. Eigenlijk sinds Gates weg is, is er een soort gevoel van ja, nou ja, er wordt al wat geschreeuwd. En Steve Ballmer, ik heb hem natuurlijk een aantal keer ontmoet en gezien. En zijn optreden was altijd een enthousiaste, ja, een soort cabaretier die daar een beetje over dat toneel liep te darren. Enthousiasme verhalen, maar een beetje een coach van een clubpie. Mm-hmm. Ik heb ook geschreven dat die man die moet vast een klein kindervoetbalclubje gaan coachen in zijn pensioendagen, want daar is hij hartstikke goed in. Maar is het de man die de wereld anno 2015, 2020 nog kan enthousiasmeren? Nee. We zijn door die crisis ook kritischer geworden. We willen eigenlijk, zien de hele wereld, we zijn tegen mensen die ontzettend veel verdienen en daar weinig voor doen. Ik vind dat het imago van Microsoft, maar ook van Apple, niet meer helemaal past bij de huidige trend. Die gaat naar meer delen, eigenlijk een terugkeer van het sociale. Die sociale media zijn natuurlijk ontzettend belangrijk geworden, sfeerbepalend. Het imago van Bill Gates, men wil niet meer geassocieerd worden. Dus zijn activiteiten met betrekking tot die vaccins en zo zijn ook door allerlei rampen daarmee natuurlijk toch een beetje dubieus geworden. Vaccins zijn niet de oplossing. Antibiotica is niet de oplossing. De farmaceutische industrie waar hij in investeert is ook niet de oplossing. Dus ja, je ziet dat nu ook in die discussie rond Microsoft. Men wil de invloed van Bill Gates, zijn stempel op het bedrijf, verminderen. En dat is denk ik een breed gedragen iets. En daarom denk ik dat Microsoft het heel moeilijk zal hebben. En ja, zijn ze al dicht bij het breekpunt dat het heel snel misgaat? Nee, maar langzamerhand komen ze in die buurt, net zoals dat bij, naar mijn gevoel, bij Nokia is, heel langzaam afzakken. En op een gegeven moment dan krijgen mensen in de gaten en zeggen weg met die aandelen. En dan stort het in elkaar. En het wegzakken van de desktop is natuurlijk een duidelijk signaal. Ja, daar zit ja want Bart had het net over die Chromebooks. Ja. Met dat Chrome Operating System. Misschien voor de luisteraars nog even wat verduidelijking, Bart, van wat dat inhoudt. Denk je dat niet nodig Chrome is? Chrome OS is een mobiel besturingssysteem van Mozilla. Het is een ontwikkeling. Versie 1.0 is al een tijdje uit. Versie van Mozilla, is van Google. Sorry? Van Mozilla. Chrome OS. Ik had het over Firefox OS. Oh, sorry. Firefox OS is inderdaad de tegenhanger van Mozilla, van Chrome OS. Mm-hmm. En er gaan binnenkort verschillende mobiele telefoons verschijnen met Firefox OS erop. Versie 1.0 is al een tijdje beschikbaar. 1.1 gaat één deze dagen uitkomen en dat is al een heel stuk beter. Maar goed, het is nog vrij jong allemaal. Dus het wordt even afwachten wat het gaat worden. Maar het begint op een aardige concurrent te worden, te gaan lijken. Mogelijk, hopelijk, van Android. Mm-hmm. Want ik denk dat het wel belangrijk is als er wat concurrentie komt. Android heeft nou 80% van de markt in de handen. En als je zo groot wordt, dan begin je denk ik een beetje een remmende factor te worden. Dat zien we, dat hebben we in het verleden natuurlijk bij Microsoft gezien. Ik denk dat Nokia daar een heel goed voorbeeld van is. Want die had de mobiele telefoonmarkt in handen. En die dacht van nou, we zijn klaar. Terwijl iedereen om zich heen, om Nokia heen, bezig was met innovatie en ontwikkelen. En smartphones kwamen eraan. Nokia heeft het laten liggen. En dat zou ook wel eens met Android kunnen gaan gebeuren. Dus Firefox OS, interessant. Nou ja, we hebben natuurlijk wel gezien dat er 7 miljoen geïnvesteerd is in CyanogenMod. Wat natuurlijk ook misschien een positieve puls is voor het handhaven van een Android-systeem in de toekomst. Maar Firefox OS, denk je niet dat... Waarom denk je dat... Denk je niet dat het op het niveau van CyanogenMod zit? Qua dat technische gasten dat geweldig vinden, maar de rest van de wereld het geen bal kan... interesseert. Het is nog te vroeg om dat te zeggen. Het enige wat ik op dit moment zie is een andere speler op de markt die een grote community achter zich heeft. Een grote userbase met de Firefox browser en de Thunderbird email client. En er lopen een hoop slimme mannen rond. Dus misschien dat zij hele leuke dingen gaan doen. Ja, nee, ik hoop dat, dat kan zeker. Het Chromebook, want daar was net mijn vraag dan over. Dat, je hebt natuurlijk dan een systeem wat opstart. Een notebook-achtig systeem wat opstart met een browser. Daar had Microsoft natuurlijk ook veel eerder in kunnen investeren. Ze wisten dat het kwam. Ze hebben heel laat Azure en zo in de cloud gezet. Ze lopen een beetje achter de feiten aan. Maar goed, dat hele Chrome OS. Ja, ik weet het niet wat ze daar nou precies mee willen. Want een Chromebook is nog niet meer dan een tablet met een toetsenbord. Mm-hmm. Het is een hele lichte machine waar je eigenlijk heel weinig mee kan. Nou ja, je zit meteen in de browser. Ja, maar de wereld wordt daar waarschijnlijk heb je toch een tablet voor. Dus waarom moet daar een apart besturingssysteem voor komen? Dat hele Chrome OS... Ja, het klinkt een beetje als een hele afgesloten omgeving. Ik ken de hele Chromebooks niet. Wel van namen. Ik zie ze wel eens langskomen in het nieuws. Maar mm-hmm. Ik heb het nog nooit in mijn handen gehad. Maar het klinkt een beetje als een iPhone. Alles van één fabriek. En je mag daar niks mee, tenzij ze het zelf goed vinden. Mm-hmm. Zo'n gesloten systeem. Doe mij maar Android. Ja, je moet wel met je Google-account inloggen. Maar ja, goed, dat blijft natuurlijk allemaal ongeveer één pot nat. Firefox OS is dus iets wat jij ziet van, nou, dat zou... Ook dat ben ik niet zo heel erg bekend mee. Maar van wat ik er tot nu toe van gelezen heb, ziet het er heel veelbelovend uit. Mm-hmm. Nou ja, Mozilla heeft natuurlijk al... Terwijl Chrome OS is ook van Google. En Google is al met Android een hele grote speler in de markt. Die twee, die concurreren elkaar een beetje. En dat snap ik niet, dat er één bedrijf met twee concurrerende producten komt. Dus ik weet het niet. Ik wil het even afwachten en kijken welke kant het op gaat. Oké. Okay. Nou, ja. Firefox OS is ook alleen een browser. Voor zover ik begrijp. Dus in beide gevallen krijg je dus een systeem wat rechtstreeks boot in een browser. Ja, maar de Firefox OS gaat op smartphones komen. Mm-hmm. Dus het is meer het is echt een besturingssysteem. En zijn er vanuit Firefox nu al goedgekeurde telefoons gereleased? Want de telefoons die nu in Spanje te koop waren, die waren officieel, mochten die eigenlijk niet het stempel Firefox OS of zo hebben? Nou, nu met versie 1.1 gaat dat wel komen, ja. En het schijnt dat in Duitsland... T-Mobile daar flink mee bezig is. Mm-hmm. En daar zullen straks een aantal modellen komen die dus dan ook hier in het rijke West-Europa komen. En nog niet een beetje aan de rand in Spanje. Een soort testomgeving. Nou ja, er zijn leuke telefoons te koop met het operating system 1.0 vanuit Spanje. Het schijnt dat je er ook af en toe mee kan bellen. Dus het is inderdaad een beetje hobbymatig voor een groot deel. Maar ik vind het ook een interessante ontwikkeling. Het is een interessante ontwikkeling. Omdat, ja. Ik denk dat het heeft de potentie om iets te worden. Maar het kan inderdaad ook helemaal misgaan. Dat is het moeilijk te zeggen. Goed. Is er... Dit was even de historie en de visie voor de toekomst voor Microsoft. Is er nog wat anders gebeurd in de wereld dan Microsoft? Nou ja, we maken weer ruzie over natuurlijk privacy in Nederland. Opstelten die wilde een nieuwe wet indienen om de politie, wat hij noemt, effectiever te maken. Wat in wezen neerkomt om meer macht te leggen en meer tools te geven, met name digitale tools en afluistertools aan de politie. En een van de dingen die daarbij speelt is dat de politie je niet hoeft altijd hoeft te vertellen, vindt hij, als je afgeluisterd wordt of als je even gecheckt wordt waar je bent. Hè, wat ze dus blijken te doen is je mobiele telefoon gebruiken en allerlei dingen om even te kijken waar je bent. En er worden dus een aantal mensen gewoon continu gevolgd die nog niet als verdachte bekend zijn bij zichzelf. Het is nog niet verteld dat ze verdacht zijn. Dat is opsporingsonderzoek. En nu wordt gezegd dat, nou ja, als het dan afgelopen is, dat dan, dat is de huidige wetgeving, moet er een notificatie komen. En dan moet er gezegd worden, nou, we hebben u gevolgd, hè? We hebben dat en dat gedaan. Beetje lastig natuurlijk voor de politie om dat steeds te moeten bijhouden. En daar wil opstelten dat uit de wet. Van, dan zeggen, ach, dat maakt helemaal niet meer uit, dat je gevolgd wordt, dat weet je toch wel. En nou ja, goed, dat maakt niet meer uit. En nu zegt nu de politiek van, ja, maar dat komt erop neer dat je totale vrijheid geeft aan de politie om wat ze een beetje moeilijk vinden, dat doen ze maar niet. En dat dus het wetboek van de strafvervolging in die zin wordt uitgebreid met allerlei vervolgingsmethoden die in de geheim blijven en wel of niet in de dossiers gaan opduiken. Want dat is natuurlijk een punt dat de politie dan zegt, ja, maar goed, ik ben daar en daar en daar geweest. En daar, dan gaan we je dus bij wijze van filmen of opnemen of wat dan ook op zo'n plek. En dan, dat komt niet in het dossier. En dat is wat de rechters en advocaten vinden van, ja, eigenlijk leg je daarmee de macht bij een organisatie, de politie of het Openbaar Ministerie, die een beetje kan gaan grasduinen in de gegevens en eigenlijk eruit kan halen wat ze willen hebben om iemand tot de veroordeling om iemand te veroordelen. Dat is ook in het verleden gebeurd met allerlei gegevens. Dat blijkt ook steeds in de rechtszaken die dan via modern DNA-onderzoek achteraf blijken dat die mensen niet schuldig zijn, is dat men een beetje gegraaid heeft in de gegevens en alleen die gegevens heeft in het dossier heeft gestopt die tot schuldigverklaring leiden. En de andere, de ontlastende gegevens, maar even heeft weggelaten. Ja, en dat is dan achteraf niet meer na te gaan. En dus zijn er een aantal van die schandalen geweest. Het hele beleid van Opstelten is nogal, ja, je zou het fascistisch kunnen noemen. Het is een moeilijk woord. Maar hij geeft wel erg veel macht aan het systeem. De fascus, de staven van de macht, die kunnen niet gecontroleerd worden. En er is wereldwijd ook een trend, en dan trek ik het weer even breder, om te zeggen, ja, ongecontroleerde gebruik van middelen is, dat is niet meer echt modern. Er is een duidelijke trend dat de wereld en dat de burger zegt, hallo, ik wil weten wat met mijn gegevens, met mijn geld, dat soort dingen gebeurt. Het is wat dat betreft ook een schandaal rond Wikipedia, die dus heel veel geld uitgeeft, wel heel veel, nou, valt allemaal mee, 6 miljoen, maar die dat geld, dat wordt steeds professioneler, die organisatie, maar aan de andere kant weer niet. Er is kritiek. En dat is eigenlijk wat waar ook Microsoft last van heeft, waar we in de samenleving last van hebben, dat de burger zegt, ja, wat gebeurt er met mijn centen? Hoe kan het dat er in de zorg zulke salarissen worden betaald? We gaan in een kritische fase komen over heel veel dingen aan de bovenkant. En daar loopt meneer Opstelten als minister nu even tegenaan, want die wil de andere kant uit. Die wil juist steeds meer macht geven aan het systeem. En dat is natuurlijk een eeuwenoude strijd tussen vrijheid en veiligheid en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar dat speelde eventjes. Dus de Tweede Kamer zou daar zijn poot stijf in moeten houden. Dat komt op het moment dat er natuurlijk op politiek gezien een beetje padstelling is. Hè. Net als in Amerika kan er eigenlijk niks gebeuren omdat er geen voldoende meerderheid is. In Amerika heeft dat geleid tot het stoppen van de federale uitgaven. En in Nederland leidt dat tot een soort verlamming van het politieke besluitvormingsproces. Er is geen homogeen midden. Je zou kunnen zeggen in politieke termen de flanken links en rechts rukken op. Aan de ene kant Wilders en aan de linkerkant het geschreeuw van geen topsalarissen. De flanken rukken wat op en maken besturen moeilijk. Ook in Duitsland zien we dat nou. Er zou een nieuwe grote coalitie moeten komen, hè, van Merkel met de socialisten. Dat ligt heel erg moeilijk. Dat kan niet. De linker- en rechterkant knabbelen daar te veel aan. Dus worden de zaak wordt een beetje onbestuurbaar door een gevoel van, we zijn de richting kwijt en we weten het niet en het maakt ook allemaal niks meer uit. Links kan rechts dingen doen en rechts kan linkse dingen doen. Want vergeet niet, Opstelten is natuurlijk wel een VVD-minister. Maar hij heeft wel de PvdA achter zich, want dat is het kabinet. Mm-hmm. Je ziet dit soort verhalen. Privacy speelt bij de mensen, we voelen ons bedreigd. En gaat dat op termijn, veranderen, weet ik niet. Het is wel grappig dat de lange termijn visie van bijvoorbeeld een bedrijf als Gartner ziet een heel andere ontwikkeling rond gevoelige data. Die zegt bedrijven gaan gewoon beseffen dat een heleboel, en ook de mensen beseffen, dat een heleboel data, nou het maakt eigenlijk niks uit, want nou ja, dan weten ze toch maar waar je bent en so what, ja. Hmm. En dat ze op je computertje kunnen kijken, nou ja, het zal wel. En dat ook bedrijven daar. Het is een kostenbatenanalyse. Wat kost het om je te beschermen tegen dat soort maatregelen? Wat dat betreft is het wel aardig dat Google. Ja, gemak komt dan weer om de hoek kijken. Dat mensen nu naar de cloud hun mail in de cloud doen en al hun dingen in de cloud. Dat is makkelijk. En Dropbox in de cloud en doe maar in de cloud. Het is natuurlijk ook gemak. Nou, je hebt een pinpas. Oh, dat is lekker makkelijk, want dan hoef je niet de hele tijd met geld rond te lopen. Ja, maar dat iedereen dus weet wat je wilt en daarmee, en dat is het grote probleem. Waar komt dus innovatie, verandering vandaan en welke rol speelt die in de samenleving? En dat zijn, hoe veranderen we en waarom zijn, en daar begon ik mee, waarom zijn sommige bedrijven succesvol en sommige niet? En in welke rol mag integriteit daarbij spelen? En wat dat betreft, dus weer even terug naar meneer Opstelt. En die zegt, het zal wel, maar het kost een heleboel geld om dat allemaal te regelen, die notificatieplicht van het afluisteren. Maar als we dat nou eens niet doen, wat bereiken we dan? Pakken we dan meer boeven of beschuldigen we meer onschuldigen? Dat is dus de verschuiving die er al, zeg maar in filosofische termen, de hele tijd aan de gang is. Vroeger was iedereen onschuldig tot schuldig bewezen. Nu is iedereen schuldig tot hij zijn onschuld kan bewijzen. En dat is een heel belangrijke juridische standpuntverandering. Mm-hmm. Ik vind notificatie eigenlijk in basis, denk ik altijd, dat we een deel de oude veldwachter in het dorpje kwijt zijn en dat het niet goed is. Dus ik vind in standaard vind ik eigenlijk dat hoe meer het op het oude veldwachter in het dorpje lijkt, hoe beter het is. Dus natuurlijk zou een veldwachter in een dorpje terugmelden aan de inwoners dat hij iets bereikt heeft of niets bereikt, of dat hij even is gaan kijken bij dingen gespioneerd heeft of hij wel echt zijn ding doet. Dus mijn gevoel zegt altijd, hoe meer het op de oude veldwachter in een dorpje lijkt, hoe beter het is voor de maatschappij, zal ik maar zeggen. Want er wordt nu toch wel heel veel ook niet gedaan door de politie en niks teruggemeld en niks opgespoord. Wat in een klein dorpje niet zou kunnen, want dan zou je eens een keer naar die veldwachter bij een feest gaan en zeggen van, hey, veldwachter, ga je nog wat voor mijn zaak doen? Ja, maar dat is dus een trend. Hè? En ik heb al dus eerder genoemd het Dunbar's nummer. Met hoeveel mensen kun je nog zinvol zaken doen? Of je kunt zeggen, wat is de maximale grootte van een consistente en stabiele samenleving? Hè? Je hebt het over dat dorpje met die veldwachter. Mm-hmm. Dat dorpje is niet alleen die veldwachter, maar wat de vrouw van de veldwachter doet en zijn kinderen op school. En daar zit een heel sociaal controlesysteem in. Hè? Die man kan ook niet zoveel doen, omdat dat allemaal verweven is. En dat leidt er wel eens toe dat de veldwachter en de burgemeester en de notaris samenspannen en dat dat nog misgaat. Maar in principe zit daar een soort een optimalisatie in van de menselijke samenwerking. En nu is de vraag, en dat is de toekomst, heeft te maken met de toekomst van sociale media. En de toekomst van het merk ook. Hè? Want het merk is een soort manier geworden om keuzes te maken. Hè? En dat zien we verschuiven naar opinieleiders. Vroeger was het merk HEMA. En nu luisteren we misschien naar een mens die adviezen geeft. Hè? Dus als Rutte onderbroekje zou kopen bij de HEMA, werkt dat, is dat wel of niet positief? Ik weet het niet. Maar we gaan meer naar opinieleiders toe. Het merk verandert dus. En dat zijn allemaal merken zijn, net zoals rituelen en net zoals communicatiemiddelen, zijn vormen waarmee de stabiliteit van een samenleving, een grote samenleving zoals een land, de wereld, en een kleine samenleving zoals dat dorpje, ja, zich balanceert, zich uitlijnt, goed gaat werken. En we zijn in een tijd waarin dat aan het veranderen is. En ik ben wel eens erg negatief over sociale media in de zin van dat dat allemaal niet werkt. Je kunt geen 3500 vrienden of kringen, mensen in kringen zinvol benaderen. Maar het heeft wel degelijk voordelen om van iemand die alleen thuis zit, om die in ieder geval met 10 mensen te laten communiceren. Dus het is een tool, net als een mes. Je kan ermee snijden en je kan ermee doodmaken. Maar daar zijn verschuivingen aan de gang. We zijn onze samenleving heel drastisch aan het veranderen door de digitalisering. En dat proces is nog lang niet voorbij. En dat is ook geen stabiel proces. Dat gaat met schokken. En dan kun je je afvragen of bijvoorbeeld sociale media als Facebook op termijn dat daar wel de juiste dingen voor brengen. Vroeger hadden we in die samenleving, je hebt het over die dorpskoddebeier die daar een rol in speelde. We hadden de lokale kranten die daar een rol in speelden. Dat wordt steeds minder. Of is dat alweer, is die teruggang alweer voorbij? En gaan we juist weer terug naar de mensen aan de overkant van de straat waar we mee gaan praten? En, je weet het niet. In Amerika hebben ze gewoon de overheid uitgezet. Dus dan moet je wel weer kleine groepjes gaan maken binnenkort. Ja, en als ik nu gewoon naar www.nasa.gov ga, dan krijg ik gewoon niks. Dat is gewoon, er is geen NASA meer. Dat is gewoon uitgezet. Dat duurt nou een paar weken. Ja. Gaat dat ertoe leiden dat mensen, is dat een singularity? Ja? Is dat iets wat gaat leiden dat mensen plotseling, omdat ze geen geld meer hebben, maar nog wel rijst in de schuur hebben liggen, dan gaan naar de overkant gaan waar ze een appelboom in de tuin hebben. En dat er dus een soort impuls is van meer fysieke samenwerking. Ja, dat zou best kunnen. Dat het gaat om een financiële operatie en het oprekken van de overheidsruimte. Dus het drukken van geld eigenlijk. Kan dat een impuls zijn? Een veranderend impuls? Zodat mensen weer meer met elkaar samen gaan doen. Ik heb een column in mijn hoofd. Ik schrijf in Amsterdam. En ik kan zeggen, jongens, als jullie allemaal naar verstandig zijn, ga nou even met de buren praten. En zeg je wifi op. Ja? Je kunt met één wifi in één pand een end komen. Ja? Dan kun je zo per pand. Wilt je internet abonnement op? Ja, zet je internet aan en doe dat met z'n vijven. Ja? Mm-hmm. Dat heeft wat nadelen. Ook weer privacy en dingen. Maar in principe kun je daarmee zeg maar toch 15 of 20 euro per maand besparen. Ja, want in een flat met ander beton kun je inderdaad net één kamer door met je wifi. Dat is handig. Maar goed, dan koop je toch voor 19 euro liggen ze bij de Action, liggen er van de repeatertjes, ja? Niet? Voor hoeveel? 19 euro. 18,95 of zo. Ja. Dan steek je gewoon het stopcontact en dat zijn hele kleine dingetjes. En dan heb je een repeatertje. Dus, ik denk ook, ik ben een beetje ook op Bart's hand hoor. Want die krijgen wel natuurlijk allemaal heb je buren al gesproken? Die gaan dan hun. Shit met wifi. Ik ga dan hun repeatertje. Heel veel langs bij mensen thuis. En een repeatertje verplaatsen. Je krijgt in ieder geval veel communicatie tussen de buren als je dat probeert. Luister, ja, ik denk niet dat je er is geen goede software om dat op dit moment te splitsen. Ja? Nee, ik weet niet of je, als je dat wil schrijven, moet je naar het serval systeem googlen. Ja? Want het serval systeem regelt gewoon een netwerk op mobiele telefoons tussen alle mobiele telefoons. En dat is natuurlijk ook een project wat in de kinderschoenen staat, maar al toch wel redelijk uitgebreid is en goed werkt in basis. En dat serval systeem kan je ook met repeatertjes en routers en alles uitrollen. En dan kan je gewoon zelf een heel netwerk. Maar dat zouden mensen in flats dus kunnen doen. Mm-hmm. En we weten dat er is dat FON, weet je wel, wat nu ook door Ziggo wordt gebruikt. Hè, een soort publieke wifi. Dat zou je al kunnen gebruiken. Ik bedoel, we praten over op dit moment voor de degene met een AOW-uitkering, €709 netto in je handje, daar is €20 in de maand toch geld. Mm-hmm. Ja, en men zou dat doen. Maar ik weet niet of ik, als ik dat zou schrijven, of ik oproep tot een illegale zaak. Want het kan natuurlijk best zijn dat in de contracten die je hebt met de wifi-aanbieder, dat verboden is. Hè? Lijkt me dat er ergens in de kleine lettertjes staat dat je dat niet mag delen met je buren of zo. Maar technisch gezien lijkt me dat iemand moet die software ergens als freeware naar buiten gooien. Of je routertjes herprogrammeren. Mm-hmm. Ik denk dat een van de redenen is waarom de providers graag routers hebben die ze extern kunnen herprogrammeren, zodat ze af en toe al dat soort trucjes eruit kunnen halen. Maar ik... Die routers zijn niet zo geweldig. Er was een verleden week was er een initiatief in Duitsland volgens mij, waar iedereen werd aangemoedigd om maar vooral de router van de internetprovider bij het grofvuil te zetten. Het probleem van die dingen is dat... Kijk, die providers die moeten natuurlijk ook geld verdienen. Dus ik snap het op zich wel. Die leveren hele goedkope routertjes. Uh-huh. En die werken die daarna nooit meer bij. Dus er zitten ontzettend veel beveiligingsgaten in. Dat is weer een privacyprobleem. En het is natuurlijk ook een crimineel potentieel probleem. Bij inbraak en stelen van gegevens en dat soort dingen. Maar als mensen nu een goede router hebben... Dezelfde oproep die Luc doet. Jouw buren moeten een modem configureren met SIP-protocollen voor hun telefoon. En bepaalde poort LAN 3 moeten ze openzetten voor hun tv. Throughput. Nou, dat niet alleen. Je hebt heel veel van die goede routers. Dat kan toch niemand doen? Jouw buurman kan dat toch helemaal niet? Dus nou, wie raadt nou aan? Techniek wordt steeds ingewikkelder. En mensen mm-hmm. worden steeds... Nou, ik wil niet zeggen dommer, maar steeds gemakzuchtiger. Mm-hmm. Dus dan schakel je toch even iemand in die dat wel kan. Ja. Dus zullen mensen die moeten in dat gat springen. En die moeten dat soort diensten aanbieden. Ik ga ook regelmatig bij mensen langs die een nieuwe laptop willen hebben en die niet weten wat ze ermee moeten doen als ze maar een doos halen. Mm-hmm. Nou, dat hoeft toch ook helemaal niet. Met een routertje in ons auto moeten we ook aanbellen. Ik kom hier een nieuwe router vervangen. Het is een optie. Dus, ik denk dat heel veel mensen er heel blij van worden, want routers instellen is, zoals Luc ook al met de NAS'en en alles heeft ervaren, is een... Dat is ingewikkeld, absoluut. Ja. Mm-hmm. Wil je dat een beetje goed doen en zorgen dat je goed afgesloten bent en dat het allemaal goed werkt, dat is helemaal zo makkelijk niet. Dus routers, je moet daar expert voor in. Routerservice BV. Je gaat toch met je auto ook naar de garage? Je gaat dan niet zelf die motorkap opengooien en nou, laat ik dit moertje maar eens aandraaien. Baat het niet, dan schaadt het niet. Mm-hmm. Mensen zijn nog te veel van, nou, zo'n computer is maar zo'n klein doosje naar huis en dat is allemaal niet zo ingewikkeld, dat doe ik wel even zelf. Maar die tijd is voorbij. Het is te complex geworden en je hebt daar een deskundige voor nodig. Mm-hmm. Ik ben net als een auto heeft een computer gewoon een jaarlijks onderhoud nodig. Ja, dat klinkt mooi, is leuk voor de handel, maar doen we dat zo? Nee, dat doen ze niet. Maar daar zijn er wel een hoop problemen. Mensen die met oude software zitten, die onveilig is, die traag is, die problemen veroorzaken. Dus mensen. Nou ja, er wordt al gewaarschuwd. Kijk, er wordt al eeuwen gewaarschuwd over Java 6. Er zijn nog bergen computers met Java 6. Vanaf 8 april komt die weer. Wordt er natuurlijk niks meer aan XP gedaan. Of misschien wel stiekem de ergste patches door Microsoft. Maar. Dit krijg je natuurlijk een soort Java 6 fenomeen. Ja, ik heb nog een hoop mensen om me heen die met een XP-machine zitten. Mm. En nog vrolijk Internet Explorer 6 of 7 zitten surfen en bankzaken te regelen. Ja. Dan denk ik van, mijn god, staat er nog geld op je rekening? Het is ongelooflijk. En ik waarschuw ze wel, maar ze willen er dan niks aan doen. Mm-hmm. Maar goed. Is dat niet het grote probleem? Dat we dat allemaal niet meer willen? Ik bedoel, ja, het zou goed zijn om een kerel te huren. Ik koop gewoon een nieuwe computer. Klaar. Ja? En dan hoop ik dat die... Van ja, en dan? En dan hoe krijg je dan al je bestanden over? Dat is ook allemaal te ingewikkeld voor die mensen. Die staan straks weer in de cloud, hè? Via je Chromebook. Je hoeft alleen een browser te hebben. Ja, mijn moeder heeft inderdaad alles in de cloud staan, want ze weet precies hoe dat werkt. Ja, maar wat, dat is het. Maar ik weet ondertussen wel dat zeg maar alleen maar mijn documentenfile van belang is. En dat de rest van die software, ja, die heb ik dan wel. Dus de software die ik gebruik. Maar dat is in wezen, zeg ik toch iedere keer weer mijn oude pakketje Office 2007 gewoon er weer op. Ja, daar heb ik de codes en zo van. Dat zet ik dan maar weer op een nieuwe computer. En dat werkt. En dan kan ik wel geen PDF maken. Een oude, onveilige versie op je nieuwe computer zetten. Dat is handig. Ja. Maar ik wil daar geen geld voor uitgeven. Maar ik zie dat mensen doen dat. Daarom moet je naar een deskundige gaan. Ja, maar een deskundige kost 40 euro per uur. En een nieuwe computer kost 300 euro. Dus dat is een voor de meeste mensen een simpele keus. We leven in een samenleving dat als je koelkast het niet meer doet, dan laat je geen koelkastreparateur komen. Dan koop je een nieuwe koelkast. Omdat we de ervaring hebben dat die vent ook 40 euro voorrijkosten en zoveel per uur. En dan is er toch niks aan te doen. Dus weg met die zooi, zet het maar bij de straat. He, de mensen die testen wat er... Er is een hele economie aan het groeien. Ja, maar goed, als jij een nieuwe koelkast koopt, dan steek je die in het stopcontact en dan koelt die. Maar als jij een nieuwe computer koopt, zit daar Office bij, die maar 60 dagen werkt. En dan doet die het niet meer. Of je moet weer 200 euro betalen voor. Ja, daarom. Er zit een antivirusprogramma bij wat 90 dagen werkt. En dan moet je je portemonnee trekken. Dus je hebt hulp nodig. Je kunt dat niet allemaal zelf meer. Ja, misschien heb je gelijk, misschien niet. Maar de mensen realiseren zich dat niet. En zijn inderdaad niet bereid om daar geld aan uit te geven. Om er iemand bij te halen die het allemaal even helder uitlegt. En even zorgt dat het allemaal goed geconfigureerd en afgeleverd wordt. Zodat ze aan de gang kunnen. Maar voor mij, ik heb gelukkig een aantal mensen die dat om me heen die dat wel inzien. En wel bereid zijn om even iemand voor 1 of 2 uurtjes langs te laten komen. En vervolgens is alles in orde. En alles wordt automatisch bijgehouden en alles werkt. En alles is veilig. En ja, volgens mij slaap je dan toch een stuk veiliger en rustiger. Ja, het is in ieder geval zeker weten prettiger als iemand inderdaad al een meuk van een nieuwe computer afsloopt en alles gewoon goed inricht. Dan doet je computer 2 keer zo snel als dat hij uit de winkel kwam. En ja, het is gewoon prettig. Maar inderdaad, hoe krijg je dat? Testversies op die machines tegenwoordig van Office en antivirus. Dat is een groot drama. Want daarna houdt het op. Sommige mensen realiseren dat niet en hebben niks meer. En andere mensen die moeten dan opeens heel veel geld uitgeven. Oké. Okay. Nou. Oké. Okay, filosofische nou, aflevering deze week. Erg veel nieuws is er niet. Gaat vast wel weer komen. Maar blijft allemaal. Wat ik wel zie is dat ook allerlei bedrijven. Lange termijn. Het is geloof ik de maand van de lange termijn toekomstvoorspellingen. Voordat de gekte van de kerst gaat losbreken. Waar wel nieuwe producten komen. En allemaal kijken naar verkopen en dat soort dingen. Wat er wordt omgezet. Is het nu deze maand een beetje de tijd dat Gartner en zo allemaal lange termijn 3D printing gaat maken. Waar gaan we met de privacy naartoe. Dus er wordt veel over de toekomst nagedacht. Over breekpunten. En dat zie ik ook bij de bedrijven. Ik denk dat een bedrijf als HP en een bedrijf als Microsoft en een bedrijf als Apple eigenlijk op een breekpunt staan van jongens, wat willen we? We weten het eigenlijk niet. En dat geldt ook voor de politiek. En mijn astrologische vrienden zullen zeggen dat ligt aan de constellatie van de hemelen. Maar, goh, is het alweer zo laat? Het is alweer zo laat. Ja, maar als je, dat zie je. Als we niet weten waar we naartoe gaan, dan gaan mensen zoeken naar andere signalen. En dan worden de theeblaadjes in de kopjes weer van belang. En de persoonlijke voorkeuren. Ja, ik zie dat in de politiek heel sterk. Dat men weet het gewoon niet. En nu worden er onderhandeld in Den Haag over echt heel absurde puntjes die helemaal met de grote lijn niets meer te maken hebben. We ruilen dit belastingje voor dat belastingje. We gaan dat weer. We gaan geld zoeken. En dan doen de partijen alsof ze wat gewonnen hebben. Maar de grote lijn zijn ze absoluut kwijt. Mm-hmm. Dat is jammer. Maar goed, volgende week verder. Oké. Okay. Doei. Iedereen bedankt voor het luisteren. Met iets meer, geen haperingen, iets meer kwaliteit in de audio gaat die zo direct gepubliceerd worden. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. De groeten.